Hoofdstuk 6, tweede helft. Wat is jouw doel? Vroeg broeder Martijn aan Theorie. De Blauwe Rivier, antwoordde de jongeling. De Blauwe Rivier. Bij de bron daarvan woont een kluizenaar, zei broeder Laurentius peinzend. Menaurus heet hij. Is het niet, broeder Martijn? Ja, Menaurus, antwoordde deze. Hij is heel wijs en heel oud. Vroeger trokken er wel pelgrims naar zijn hut in de bergen. Kent u hem? Vroeg Theorie, vol belangstelling. De monniken schudden hun hoofd. Vader Hieronymus kent hem, zei broeder Laurentius, onze abt. Ah, zei Theorie. Je kunt straks wel bij ons overnachten, zei broeder Martijn. Oh, graag, als het kan, zei Theorie dankbaar. Moede reizigers zijn altijd welkom, sprak broeder Laurentius. Ik heet Theorie, zei de jongeling impulsief. Broeder Martijn glimlachte en broeder Laurentius knikte Theorie vriendelijk toe. De jongeling vroeg de monniken of ze nog mensen ontmoet hadden in het bos. Nee, ze hadden niemand gezien. Wel hadden ze hoorngeschal gehoord in de verte. Ondertussen had de zon een groot deel van haar dagelijkse reis volbracht. Zij scheen in het westen aan het einde van de weg te staan. Het was de drie reizigers alsof ze door een schemerige gang liepen. Voor zich uit zagen ze een stuk gouden lucht, omlijst door donker geboomte. We zijn er bijna, zei broeder Martijn. Even later hadden ze de rand van het bos bereikt. Voor hen lag een glooiend land, met bebouwde akkers, met hier en daar witte huisjes en boomgroepen, en daarachter, vaag en ver, blauwe bergen. Aan de zuidkant liep het bos verder, en daarvoor zag Theorie een kerkje en een ander gebouw, beide van hout en bruine steen. Een kronkelend pad leidde erheen. Dat is ons klooster, wees broeder Laurentius, en daar zie je een weg naar het noorden. Die komt uit op de grote weg naar het westen, bij de Blauwe Rivier. De Groene Rivier kun je van hier niet zien. Die stroomt door het bos, achter het klooster. Ze liepen naar het klooster toe. Theorie keek nog eenmaal om naar het bos. Hij was blij dat hij het verlaten had. Eén deel van zijn tocht was daarmee afgesloten. Nog geen kwartier later klopte broeder Laurentius op de poortdeur van het klooster. De portier, een kleine, blozende man, deed open en begroette hen hartelijk. Ze kwamen op een kleine binnenplaats, door een zuilengang omgeven. Die zag er vriendelijk uit, vol bloeiende bloemen en met in het midden een waterput. Je tuin ziet er weer best uit, broeder Julius, zei broeder Laurentius. Heel mooi, zei Theorie met een zucht van tevredenheid. De portier keek hem stralend aan. Dit is Theorie, zei broeder Martijn. We kwamen hem onderweg tegen en hij blijft hier overnachten. De rust hier zal hem goed doen, want hij is pas door rovers aangevallen en van alles beroofd. Oh nee maar, riep de portier. Godzijdank heeft hij zijn lijf en leden nog. En dat is veel, mijn jongen, dat is veel. Troost je daarmee. Hij nam Theorie van hoofd tot voeten op en vervolgde. Kom je uit oosten, door het bos? Ja, broeder, antwoordde Theorie. Er zijn wel meer jongelingen, denk ik, die uit het oosten door het bos komen, ging de portier voort. Maar het zou kunnen zijn. Ja, het zou kunnen zijn. Wat is er? Vroeg Theorie, plotseling een beetje ongerust. Er kwam hier iemand aan de poort vanmorgen, zei de portier, die mij vroeg naar een jongeling, zo van jouw leeftijd. Een harde stem had hij en hij vroeg, ja, wat zei hij ook alweer? Wat zei hij, zei Theorie, en hoe zag hij eruit? Een ridder was het, een ridder in het grijs. Hij had ook een schildknaap bij zich. Ik was bezig in de tuin toen hij aan de poort klopte. Ik deed open en daar stond hij en vroeg naar een jongeling. Een jongeling met blauwe ogen, geloof ik. Nu ja, zoiets als jij. De portier schudde met zijn hoofd. Hij was wat ongeduldig, maar ik zei tegen hem, wilt u uw vizier opslaan, heer ridder, en zeggen wie u bent? Ik praat liever tegen een gezicht, zie je. Nu, en dat deed hij, het vizier opslaan bedoel ik. Zijn naam heeft hij niet gezegd. Hoe zag hij eruit, vroeg Theorie, nogmaals gespannen. Een bars heerschap, heel donker en baardig. Nu, en ik zei dat ik zo'n jongeling niet had gezien. Dat had ik toen ook niet, zie je. Toen reed hij weg, in vliegende vaart. Ik keek hem na en zag hem in het bos verdwijnen. En ik hoorde daar ook een hoorn schallen, heel helder en luid. Theorie was bleek geworden. Zelfs hier, bij dit vredige klooster, was de vijand geweest. De drie monniken keken hem onderzoekend aan. Ken je deze ridder? Vroeg broeder Martijn. Nee, zei Theorie, naar waarheid. Ik ken ze geen van allen. Het zijn er vier en dan nog hun schildknapen. En ze zoeken mij. Waarom? Riep de portier. Dat weet ik niet. Of eigenlijk weet ik dat wel, geloof ik. Maar ik mag het niet zeggen. Ze zullen me doden als ze me vinden. Het leek of een sombere schaduw over het vriendelijke binnenplaatsje streek. Broeder Martijn legde zijn hand op Theorie's schouder. De jongeling keek hem aan en zei: ik ken deze ridders niet. Ik heb hun niets gedaan, maar ze jagen op mij en ze wensen me dood. Er is iets geheimzinnigs aan je, sprak de monnik, en ik begrijp uit je woorden dat er dingen zijn die je ons niet wilt of niet kunt zeggen. Maar in dit klooster ben je veilig. Geen ridder in het grijs zou je hier iets kunnen doen. Een vrijplaats, zei Theorie. Ja, dit is een vrijplaats, sprak broeder Martijn. Heb dank voor uw vertrouwen in mij, zei Theorie. Ik ben blij dat ik hier mag blijven. Je mag blijven zolang als je wilt, zei broeder Laurentius. Tot morgen, zei Theorie, dan moet ik weer verder. Onwillekeurig slaakte hij een zucht. De buitenwereld leek zo vijandig en vol gevaren. Heb geen zorgen voor de dag van morgen, sprak broeder Martijn. Eerst moet je rusten. Als die ridder terugkomt, zal ik hem niks zeggen, beloofde de portier. Dat jij nou net de jongeling bent. Oh, nu herinner ik me nog iets. Hij zei ook wat van een ring. Jij hebt toch geen ring? Ik heb een ring, zei Theorie, zijn hand op de borst leggend. Kom, zei broeder Martijn. Broeder Julius, wilt u Theorie een slaapplaats wijzen? Broeder Laurentius en ik moeten nu naar de abt. Volg me maar, zei de portier tegen Theorie. We eten over een half uur. Je bent dus net op de goede tijd gekomen. Straks zien we je weer, zei broeder Martijn. Hij en broeder Laurentius verwijderden zich met een vriendelijk knikje. Theorie volgde de portier, een zuilengang door en een trap op. Ze kwamen in een lange gang met vele deuren. Aan het eind van die gang bleef de portier staan en opende een deur. Hier kun je slapen, zei hij, en hij verdween. Theorie ging naar binnen. Hij kwam in een kleine, witgekalkte cel, gemeubeld met een smal bed en een klein bankje. Door een hoog, diep raam vielen de laatste zonnestralen naar binnen. Hij ging op het bed zitten en keek naar het kruisbeeld dat aan de muur hing. Er klonken haastige voetstappen en de portier kwam terug, met een verschoten, bruine pij over zijn arm. Hier, zei hij, trek dit aan. Dat is beter dan je gescheurde kleren. Even later liep Theorie, in de pij gehuld, door het tuintje. De portier wees hem vol trots op enige zeldzame bloemen. Daarna zei hij dat hij nog wat te doen had en liet de jongeling alleen. Theorie slenterde door de verlaten zuilengalerij. Op een hoek zag hij een open deur die toegang gaf tot een tweede binnenplaats. Aan het einde daarvan leidde een enkele traptreden hem tot in de kerk. Zachtjes ging hij er binnen. Enkele monniken lagen er geknield. Op het altaar brandde een kaars. Het late middaglicht viel door de gebrandschilderde ramen en gaf alles een geheimzinnige glans. Theorie knielde neer en vouwde zijn handen. Na een poosje stond hij op en ging terug naar de eerste binnenplaats, waar broeder Martijn, gevolgd door een lange donkere monnik, hem tegemoet kwam. De laatste stelde zich voor als vader Hieronymus, de abt, en heette Theorie vriendelijk welkom. Een bel luidde, ten teken dat het tijd was voor het avondmaal. In de eetzaal zat Theorie aan de lange tafel tussen broeder Martijn en de portier en liet zich het eenvoudige maal best smaken. Na het eten wenkte de abt hem dat hij even mee moest komen. Theorie volgde hem naar zijn cel. Broeder Laurentius en broeder Martijn hebben me alles van je verteld. Alles wat zij weten tenminste, zei de abt. Je zult tot morgen onze gast zijn en dan verder reizen naar de Blauwe Rivier. Ja, vader Hieronymus, zei Theorie. Is deze reis gevaarlijk voor je? Vroeg de abt. Ja, vader Hieronymus, antwoordde Theorie. Broeder Martijn zei me dat er veel geheimzinnigs was aan je, sprak de abt. Je bent nog erg jong voor zo'n gevaarlijke reis. Ik ben al 16, zei Theorie. De abt glimlachte even. Waar kom je vandaan? Vroeg hij toen. En waar ga je heen? Ik kom van de stad van Dagonaut, antwoordde Theorie. En ik ben op weg naar de bron van de Blauwe Rivier, naar de kluizenaar Minaurus. De kluizenaar Minaurus? Het is lang geleden dat ik hem zag. Doe hem mijn groeten als je hem ziet. Is hij het doel van je reis? Nee, zei Theorie. Ik mag u eigenlijk niet vertellen waar ik heen ga, hij zuchtte. Als je weg langs Minaurus voert, is het een goede, sprak de abt. En hetzelfde zeggen met je ogen en je stem. Ik zou je niet vragen waarheen je gaat en wat je opdracht is. Alleen zou ik willen weten of ik je ergens mee kan helpen. O vader, zei Theorie, wilt u dan aan niemand zeggen dat ik hier ben geweest en dat ik naar de Blauwe Rivier ga? Ik beloof het je, zei de abt. Hij fronste zijn wenkbrauwen en sprak, half tot zichzelf. Maar je moet toch wat meer veiligheid hebben. Hij zweeg even en zei toen, je moet de pij die je nu draagt maar aanhouden. Als je de kap over je hoofd trekt, heb je enige vermomming. Dank u, vader Hieronymus, zei Theorie. En nu moet je gaan slapen, zei de abt. Mogen de rust hier je nieuwe kracht schenken. Theorie dankte hem nogmaals en ging naar zijn cel. Hij sliep die nacht rustig, zonder te dromen. De volgende morgen nam hij afscheid van het klooster en de monniken, speciaal van broeder Laurentius, Martijn en Julius. Maar voor de abt knielde hij neer en vroeg: "Vader, geef mij uw zegen." De abt legde zijn hand op Theodorus' hoofd en zegende hem. "Mogen God je bijstaan, mijn zoon," zei hij, "op je verre, moeilijke reis."